خصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Muhterem müminler, kıymetli misafirler, yine olaylarla gelişen, genişleyen türlü hadiselerle zamanımız olanca süratiyle akıp gitmektedir. Dünyanın neresinde nasıl bir hadise, nasıl bir olay, nasıl bir eylem meydana gelirse gelsin, biraz incelendiği, araştırıldığı zaman, üzerinde durulduğu, düşünüldüğü zaman, ister doğrudan doğruya olsun, isterse dolaylı olarak mutlaka Müslümanları alakadar ediyor. Bazı olaylar doğrudan doğruya Müslümanları ilgilendiriyor. Bazı olaylar da dolayısıyla, yani dolaylı olarak bilvasıta alakadar ediyor. Ama herhalde, her halükarda Müslümanları ilgilendirmeyen, alakadar etmeyen bir gelişme, yeryüzünde bir olay mevcut değil. O halde bunu niçin söylüyoruz? Olup biten şeylerden bana ne, benim neyime lazım, beni ne alakadar eder, beni ne ilgilendirir demeyesiniz diye. Müslümanlar böyle bir kelimeyi kullanmasın. Benimle bir alakası yok demesin. Beni ilgilendirmez demesin. Bu işin muhatabı ben değilim demesin diye başta bunu söylemek ihtiyacını duyuyoruz. Nerede bir hadise varsa mutlaka o Müslümanı ilgilendiriyor. Nerede bir insan fitneye, fesada, felakete uğruyorsa, dolayısıyla Müslümanı alakadar ediyor. Çünkü Müslüman öyle bir davaya, öyle bir dine, öyle bir Allah'a, öyle bir Resulullah'a, öyle bir Kitabullah'a inanmıştır ki, bütün dünya insanlarını içine alıyor. Bizim iman ettiğimiz Allahu Azimüşşan, yani amentü billahi dediğimiz, Allah'a iman ettik dediğimiz Allah, kendisine iman ettiğimiz Allah Celle Celaluhu, Rabbül Alemin diye kendisini bize tanıtıyor. Ey Müslüman! Öyle bir Allah'a iman ettin ki o Allah Rabbül Alemin'dir. Bakın burası çok mühim. Rabbül Alemin ne demek? Bütün alemlerin Rabbi. Alemler dediğimiz nedir? Hepiniz bilirsiniz. Alemler. Türk alemi, Arap alemi, İngiliz alemi, Fransız alemi, İtalyan alemi, Amerika, Asya, Avrupa, alem, hepsi birer alem. Yani milletleri, ülkeleri, bölgeleri, beldeleri, her çeşit varlıkları, mahlukları, dünyamızı, görebildiğimiz şeyleri, göremediğimiz şeyleri, yani Allah'ın yarattığı her şey bir alemdir. Alem deyince Allah'ın yarattığı her şey alem kelimesine dahil oluyor. Unutmayalım. Hangi şeyi Allah yaratmışsa, yarattığı dakikadan itibaren O neyin içine dahil oluyorsunuz söyleyin. Alem. Alem tabiri. Buna çok dikkat etmek lazım. Bazı yanlış bilgiler var bu konuda. 18 bin alem filan deniyor ki bunlar hepsi uydurma. Allah'ın yarattığı mahlukatı matematik olarak, rakam olarak, sayı olarak zaten saymak mümkün değil. Mümkün olmadığını Kur'an-ı Kerim kendisi söylüyor. Ve in te'uddu ni'metallahi, Allah'ın yarattığı nimetleri, dikkat buyurun, Allah'ın yarattığı nimetleri, Allah'ın yarattığı mahlukatı, Allah'ın yarattığı mevcudatı, varlıkları, mahlukları saymaya kalkışırsanız ve in te'uddu adde ya'uddu, adet ne demek adet? Sayı demek, adet Arapça. Saymaya kalkışırsanız, hani aritmetik olarak, matematik olarak, sayı olarak saymaya kalkışırsanız, Rabbimiz ne diyor? La tuhsuha, sayamazsınız. Bu Kur'an'dan sabit. Kur'an'a aykırı olan sözler Müslümanlarca muteber sayılır mı? Sayılmaz. 18 bin alem bu ayet-i kerimeye göre muteber mi değil mi? Değil, sayılmaz diyor. Kim saymış? Hangi ahmak saymış? Efendiler, ölçü Kur'an'dır. Halkın lafı değildir. Avam lafları geçerli sayılmıyor. Kur'an'a aykırı olan bir hadis-i şerifi bile kaldırıp atarız. Ölçü budur. Bir hadis-i şerif Kur'an'a aykırıysa kabul eder misiniz, etmez misiniz? Etmezsiniz yahu, ne susuyorsunuz? Uydurma bir hadis olur. Demek esas ölçü Allah'ın kelamı, kitabı Kur'an'dır. Allah da Celle Celaluhu Rabbül Alemin olduğunu daha Kur'an'ı açar açmaz karşımıza çıkan adına Suretül Fatiha denen mübarek surenin başında Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek kendisini bütün alemlerin Rabbi olarak tanıtıyor mu, tanıtmıyor mu? Mesela buradan başlıyor. Böyle olunca dünyanın neresinde insanlarla, mahlukatla, mevcudatla alakalı bir katliam, bir cinayet, bir işgal, bir bela, bir musibet, bir felaket varsa Müslümanların amentü billahi dene diyen, ben Allah'a inandım diyen Müslümanları alakadar eder mi, etmez mi? Eder. O halde beni ne alakadar eder sözü cahilce İslam şuuruna, İslam idrakine, İslam irfanına, İslami marifete, marifetullah'a aykırı bir söz, alakadar olacağız. Bunu niçin söylüyoruz? Efendiler, öyle bir dünyada, öyle bir yeryüzü dediğimiz, dünya dediğimiz, alem dediğimiz, El hayatü dünya, Kur'an-ı Kerim'de çok sık geçer. Dünya hayatı dediğimiz bu alemde öyle bir ortamda yaşıyoruz ki dünyanın neresinde bir hadise olursa olsun bugünkü teknik seviye, bugünkü ulaşım imkanları, bugünkü İletişim dedikleri, muhabere, eskiden muhabere, yani haberleşme. Şimdi ne diyorlar? İletişim. Ağlarıyla, örgütleriyle, teşkilatlarıyla, haber merkezleriyle, haber bültenleriyle, televizyon kanallarıyla, basın yayın vasıtalarıyla, işte uydulardan, gökyüzünden, yeryüzüne aktarılan görüntülerle, dünyanın neresinde bir hadise olsa aynı anda bütün dünyanın haberi oluyor mu, olmuyor mu? Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Benim haberim yoktu, duymadım, anlamadım, dinlemedim, işitmedim diyemezsiniz. sorumlu değilim diyemezsiniz. Benim haberim olmadı diyemezsiniz. Benim kulağım duymadı diyemezsiniz. Ancak ama olanlar, sağır olanlar, deli olanlar, sabi olanlar belki sorumsuz olabilirler. Ama duymamak, işitmemek, dolayısıyla haberdar olmamış olmak mümkün değil. O halde alakadar olacağız. Olaylara, olup bitenlere, toplantılara, neticelerine, yayınlara ve bir sürü bir dizi gelişmelere kulak vereceğiz, ilgi duyacağız ve imanımızla, inancımızla, İslam ile ters düşüp düşmediğini mutlak surette edindiğimiz bilgilerle, ilmi halimizle nereden alakası olup olmadığını, bizi ne kadar alakadar edip etmediğini mutlaka bileceğiz. Şimdi bunu şunun için anlatıyorum. Bakınız, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki dünyayı adeta kendi iradelerine, kendi arzularına, kendi isteklerine, kendi istedikleri gibi idare etmek isteyen devletler, milletler var. Mesela bir ülkenin yönetimini beğenmiyor adam, bir ülkenin başındaki idareyi, başındaki başkanı, yöneticiyi beğenmiyor, ona ihtar veriyor, ona haber veriyor, beğenmediğini, istemediğini söylüyor. Eğer bir zıtlaşma olursa, herhangi bir karşı koyma olursa, gidiyor o idaresini beğenmediği, başkanını beğenmediği, yönetimini beğenmediği ülkeyi resmen askerleriyle işgal ediyor mu, etmiyor mu? Dünyanın göz önünde. Çok korkunç ve tehlikeli bir gelişme. Böyle olursa yeryüzünde kuvvetli olanlar yaşar, zayıf olanlar ne olur? Ölür, ortadan kalkar. Bu düşünce, bu davranış dünyanın felaketi olur. Dünyanın sonu olur, dünyanın belası olur. Buna müsaade edilemez, bu hoş görülemez, bu kabul edilemez. Kuvvetli olanlar yaşar, zayıf olanlar ölür diyemezsiniz. Çünkü kuvvetlinin de Allah'ı var, zayıfın da Allah'ı var. Allah hepsinin Allah'ıdır, Rabbül Alemin'dir. Zayıfı zayıf olduğu için ezemezsiniz. Fakiri fakir olduğu için ezemezsiniz. Siyah olduğu için renkleri, derileri, ciltleri siyah oldukları, zenci oldukları için ezemezsiniz. Çünkü o siyah insanlar da Rabbül Alemine dahil mi değil mi? Ezemezsiniz. Bakın Müslümanların inancını, itikadını görüyor musunuz? Ne kadar geniş, ne kadar şumullüdür. Alemlerin içine siyahlar da dahil, beyazlar da dahil, kızıl derililer de dahil, zenginler de, fakirler de, silahlısı da, silahsızı da, hepsi dahildir ki hepsinin de Rabbi Allahu Teala'dır, Rabbül Alemin. Biz böyle iman ediyoruz. Şimdi bu düşünceler, bu gelişmeler, bu çatışmalar ortaya yeni bir şey koyuyor. Adeta şu yaşadığımız dünyayı, alemi ve bu alemin içindeki alemleri, insanları, kavimleri, milletleri, milliyetleri, cemiyetleri, toplumları bu şekilde düşünmekle, bu şekilde davranmakla neredeyse Rab dediğimiz yeryüzünün, gökyüzünün sahibinin Allah olmadığını, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ısrarla, dikkatle okuduğunuz, araştırdığınız zaman göreceksiniz, göklerin de ve yerin de anlatılışı esnasında gökler kelimesine de Rab kelimesi bağlanmıştır. Yeryüzünü ifade eden kelimeye de Rab kelimesi bağlanmıştır. Allah nedir? Rabbüs semavati vel ard. Bakın. Allah öyle bir Allah'tır ki Rabbüs semavat ne demek? Bütün göklerin Allah'ı. Göklerin Rabbi. Rabbüs semavat. Bu kelimelere mana vermek lazım. Bunlar Kur'an'da haşa manasız olarak geçiyor değil. Rabbüs semavat. Göklerin Rabbi Allah'tır. Ama Amerika ne diyor? Benim uydularım var gökyüzünde diyor. Benim Skylab'lerim var, uydularım var gökyüzünde, füzelerim var gökyüzünde, gök laboratuvarlarım var, uydularım var. Gökyüzünün Rabbi benim diyor. Allah'ım Allah yok diyor. Öyle bir tavır içinde farkındaysanız. İstediğimi vururum diyor, istediğimi keserim diyor, istediğim yeri işgal ederim diyor. İstediğim yeri emrimin altına alırım diyor. Yeryüzünün de gökyüzünün de Rabbi benim diyor. Rabbüs semavat vel ard olan Allah değil benim diyor. Öyle bir tavır takınıyor. Müslüman bu davranışı kabul eder mi etmez mi? Edemez. İtikaden edemezsiniz. Çünkü Rabbüs semavat vel ard Allah'tır. Allahu Allah, Rabbüs semavat vel ard göklerin de yerin de Rabbi Allah'tır. Bu hakkı, bu gücü, bu enerjiyi kimseye vermemiştir. Kimseye. Yani güçlü olduğu için yeryüzünü sömürmek, yeryüzünü ezmek, çiğnemek hakkını Allahu Teala kimseye vermemiş ve bunu hak olarak kabul etmemiş. Yaparlarsa zulüm olur. Zalimin de sonu mutlak berbat olur. Sonu olmaz bu işin. Kur'an-ı Kerim buna çok misaller veriyor. Hepiniz biliyorsunuz. Mekke-i Mükerreme'de Beytullah dediğimiz, Kâbetullah dediğimiz mübarek, mukaddes bir bina var. Dört duvarlı, üzeri siyah örtüyle örtülü bir bina var. Yeryüzünde Allah'a ibadet için ilk yapılan bina diyor Kur'an-ı Kerim. İnne evvele beytin. Yeryüzünde İçinde, çevresinde Allah'a ibadet edilmek için yapılan ilk bina. Ondan evvel hiçbir bina inşa edilmemiş. Ayete göre ifade ediyor. İnne evvele, evvel demek ilk demek. Evvele beytin ilk ev. Beytullah. Bunu vaktiyle Yemen kralı, Ebrehe namındaki bir adam, bir hükümdar, bir kral, bir güçlü adam fillerle teşkil ettiği yeryüzünün en cüsseli, en cesametli, en görkemli, en vahşetli, en dehşetli, en şiddetli hayvanı olan fil hayvanıyla teşkil ettiği bir orduyla bu Kabe'yi, bu Beytullah'ı yıkmak için Mekke'ye geldi mi gelmedi mi? Ben diyor güçlüyüm, görmüyor musun? Gücümün misali diyor, getirdiğim fillerdir diyor. Adam filleri toplamış. Araplar da fil görmemişler. Fil Afrika'da olur daha ziyade. Daha görür görmez bu filleri hücuma geçmeden, saldırıya geçmeden bu filleri görecekler. Bütün Mekkeliler teslim olacak. Aynen bugün de Amerika korkutmak için gitmek istediği ülkeye önce uçak filolarını gönderiyor mu göndermiyor mu? Bak aynı Ebrehe namussuz. Korkutuyor. Gözdağı veriyor. Benim uçaklarım sende yok diyor. Benim uçak gemim sende yok diyor. Ben adamı anasını ağlatırım diyor. Ülkesini işgal ederim diyor. Bak zalim, kafir, katil, gaddar. Aynı yani hiç değişemiyor. Dünyada hiçbir şey değişmemiş. E ne oldu? Ebrehe geldi, Kabe'yi işgal etmek istedi. Etrafını sardı. E ne olacak? Yani güç bende diye, silah bende diye, kuvvet bende diye çiğneyip geçecek misin? Hayır. Ne oldu Cenab-ı Hak? Ve ersele aleyhim tayren ebabil. Allah o fil hayvanlarıyla teşkil edilen o korkunç ordunun üzerine ersele gönderdi demek. İrsaliye derler ya, irsaliye gönderme. Ersele gönderdi aleyhim üzerlerine tayren bir kuş. Kuş sürüsü. Nasıl bir kuş? Ebabil diyor. Yani bölük halinde, birlik halinde bir kuş gönderdi. Bu kuşlar hepinizin bildiği gibi serçeden daha küçük idi. Gagalarında, yani ağızlarında mercimekten büyük, nohuttan küçük taşlar vardı, kızgın taşlar. Ne yaptılar bu taşları? Termihim. Onların üzerine atıyorlardı. Bir hicaretin bu taşları min siccil, ateşle akkor haline gelmiş. Kıpkızıl bir hale gelmiş. O taşları o fillerin, askerlerin üzerine atıyorlardı. Atıp da ne oluyordu? Fecaalehum ke'asfin me'kûl, içi boşalmış ekin gibi, çuval gibi yerle bir oluyordu. Yani güç gösterisinin bir manası yok. Sen Rabbül Alemin değilsin. Ey zalim, katil, kafir Amerika, sen zalim. E peki Amerika'nın niçin nüfuzu geçiyor, niçin heybeti, dehşeti, vahşeti, niçin devam ediyor? Bunu insanlar bu zalimi, bu zulmü kabul etmeden Allah o zulme fırsat vermez. Evvela zalimi mazlum olan yahut ezilen insanlar kabul ediyor. Şimdi mesela biz zannediyoruz ki Müslümanlar olarak Amerika sadece Haiti'yi işgal etti. Yani gözümüz gördüğü için gitti orayı işgal etti diyorsunuz. İşgalin çok çeşitleri var. Askeri işgal var. Bir yeri bazen icap ederse silahlarınızla, askerlerinizle gider işgal edersiniz. Aslında sadece orayı tabii bir taşla birkaç kuş vuruyor adam. Haiti'nin nüfusu 7 milyon. Küçük, zavallı, dünyanın en fakir bir yeri. Ordusu, bu 7 milyon nüfusu olan bu siyah, bu zenci, bu kapkara insanların ordusu ne kadardı biliyor musunuz? O besledikleri ordu, zaten kendilerini besleyemiyorlar. Neden ordu besleyecekler? Besledikleri ordunun sayısı ne kadar biliyor musunuz? İçinizde bilen var mı? 7 bin kişi. Seddine rağmen. 7 bin kişilik ordusu var. Amerika buraya 20 bin insan gönderdi. Bak 7 bine 20 bin. Aslında bu Haiti ile alakası yok. Bu haliyle bütün dünyanın fakir milletlerine gözdağı vermek istiyor mu istemiyor mu? Bak alemlerin Rabbi benim, hepiniz ezerim diyor. Yoksa 7 bin askeri olan bir ülkeye 20 bin asker gönderilir mi? Ahmak olmak lazım. Niye bu olayları dikkatli incelemiyoruz, mana çıkartmıyoruz, hikmet çıkarmıyoruz, örnek, ibret çıkartmıyorsak? Şimdi böyle bir işgal şekli var dünyada. Çıkarsınız, askerinizle, uçağınızla işgal edersiniz. Bazı yerleri de askeri olarak değil de iktisadi olarak işgal edersiniz. Bugün hacıların, hocaların, hacca gitmek isteyen Müslümanların, amirlerin, memurların, zenginlerin, holdinglerin ceplerinde, kasalarında Türk parasından çok Amerikan parası var mı yok mu? Bu da iktisadi bir işgaldir. Bugün Haiti'ye çıkıp orayı askerle işgal ediyor. Sizin de bizim de cebimizi, kasamızı, kesemizi kendi dolarıyla Amerikan parasıyla işgal ediyor. Sen de işgale razı olmuşsun. Senin ne farkın var Haiti'den? Zavallı Müslümanlar ya, vallahi inim inim inlememiz lazım. Hacca gideceksiniz, Amerikan doları olmadan gidemiyorsunuz. Evinize çamaşır makinesi alacaksınız, dolar olmadan alamıyorsunuz. İstanbul'da bazı semtlerde ev kiralamak, dükkan kiralamak istiyorsunuz, Amerikan doları olmadan kiraya kimse evini veya mülkünü vermiyor. Bu işgal değil de nedir ya, söyler misiniz bunun manasını? Bu şerefsizlik değil mi? yapmayın Müslümanlar. Hadiseleri iyi inceleyin. Olayları iyi inceleyin, iyi dikkatle, ibretle, hikmetle araştırın. İktisadi işgal. Ne oluyor böyle giderse? Adeta dolarlaşıyorsunuz, Amerikanlaşıyorsunuz. Amerika'nın gücünü ve kuvvetini ister istemez kabul etmiş oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Rabbül Alemin oluyorsa hain. Müslümanların dilinde Rabbül Alemin Allah, kesesinin içinde Rabbül Alemin Amerika, Amerikan doları. İngiltere'de, Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da, her tarafta Amerikan doları. O olmasa olmuyor. Yani dilinizde Allah olur da cebinizde dolar olursa samimi olamazsınız. Olamayız. Ve bizi ezer. Ezmeye de müstahak olmuş oluruz. Alıştırılmışız. Bulaştırılmışız. Adeta boyun büktürülmüşüz. Siyasi sistemler, idareciler, ekonomistler, holdingçiler bizi getire getire getire Amerikan dolarını boynumuza Amerikan yuları gibi takmışlar mı, takmamışlar mı? Hadise budur. Amerikan dolarını Amerikan yuları olarak telakki etmek lazım. Müslüman zillete düşüyor. Düşünün, zelil oluyor, hakir oluyor, fakir oluyor. Dolar yükseldikçe Türkiye'nin Amerika'ya, IMF'ye, Dünya Bankası'na borcu artıyor mu, artmıyor mu? Dolara bağlı olduğunuz müddetçe vallahi sefaletten, zilletten, hakaretten kurtulamazsınız. Siz de işgal altındasınız. Alemlerin Rabbi Allah ise, amennâ ve saddaknâ, bu inancın icabını yerine getirmeniz lazım. Alemi İslam korkunç bir zillete sürüklenmiş durumda şu anda. Bakınız, zaman çok çabuk geçiyor. Şimdi Amerika bir yeri işgal etmek istediği zaman, bir karar almak istediği zaman evvela ne yapıyor? Birleşmiş Milletler'e yöneliyor. Öyle mi değil mi? Birleşmiş Milletler'i arkasına alıyor. Birleşmiş Milletler dediğiniz nedir? Şunu bir anlatayım da Allah aşkına aklınızda kalsın. Mutlaka ilgilenen kardeşlerimiz biliyor da ben bir kere daha anlatmış olayım. Dünyanın en büyük örgütü. Birleşmiş Milletler'den daha büyük örgüt var mı dünyada, siz söyleyin? Yoktur. Bütün dünya işte Birleşmiş Milletler diyorsunuz yani. En son tespit edilen sayıya göre yeryüzünde mevcut olan 182 ülke, 182 millet bir araya gelmiş, adına ne demişler? Birleşmiş Milletler. Cemiyeti Akvam, eskiden öyle dedi, kavimlerin cemiyeti toplantısı. Yani birleşmiş dedikleri milletlerin bugün en son rakam 182. 182 tane millet varmış dünyada. Onlar toplanmışlar, üye olmuşlar, aza olmuşlar, bir cemiyet olmuşlar ve buna Birleşmiş Milletler Örgütü denmiş. Lakin bakın Allah aşkına. Lakin sadece bu kadarını görüyor bir Müslüman ama arka planını görmüyor. Arka planda ne var? Bu Birleşmiş Milletler Örgütü'nde daimi üye diye 5 tane devlet var. Öyle mi değil mi? Daimi üye. Buna beşli çete diyorlar. Çete. Eşkıya demek çete. Beşli çete. Bak, 5 parmağımız gibi Birleşmiş Milletler'de 5 tane daimi üye olan devlet var. Aklınıza kalması için söyleyeyim. Aklınızda kalsın diye Arif kelimesi bildiğimiz bir kelime olduğu için söylüyorum. Arif. Kaç tane harf var? Arife. Arif. Bu Arif kelimesinin her harfini bu beş daimi ülkeden birisinin baş harfi kabul edin. Arif kelimesinin başında A var. A, Amerika demek. R ne demek? Rusya. İ, İngiltere. F, Fransa. Bir de sonuna bir Ç ekleyin. Ç kim? Çin. Çete demek, Çin demek. Arif Ç. Arif, A, Amerika, R, Rusya, İ, İngiltere, F, Fransa, Ç, Çin. Kaç etti hepsi? İşte beş daimi üye var. Güvenlik konseyi. Ne şerefsiz bir teşkilattır biliyor musunuz bu? 182 tane milletin içinde 5 tane çete kurulurken bir araya gelmişler. Bir hak elde etmişler. Kendi kendilerine bir hak. O Birleşmiş Milletler yasasına ilave etmişler. Ne demişler? Bu 5 millet öbür milletlerden ayrı olarak bir hakka sahiptir. Bütün dünyanın aldığı kararı bir çıkışla ne yapabilir? Veto edebilir. Bu hakkı vermişler kendilerine. Dünyanın en adaletsiz, en şerefsiz teşkilatıdır. Adaletsiz. Mesela 182 millet diyoruz. Birleşmiş Milletler. Beşini çıkarın ne kalır geriye? 177. 177 ülke bir şeye karar verse, mesela deseler ki Bosna'ya, Bosna Hersek'e askeri müdahale yapılmasına karar verilmiştir dese, 177 ülke dese, bir Fransa çıkıp ben bu kararı kabul etmiyorum dese, 177 ülkenin kararı suya düşüyor. Vallahi böyle. Böyle bir hak. Bunu nasıl almışlar, nasıl yazmışlar, kim yapmış, kimse bilmiyor. Yani yeryüzü milletleri adil şekilde temsil edilmiyor. Dünyanın en adaletsiz örgütüdür, şerefsiz Birleşmiş Milletler. Peki bu zulüm ya, Fransa dediğin nedir? Yani 50 milyon nüfusu var. Bakın, Fransa'nın nüfusu 50 milyon, dünya Müslümanlarının sayısı ise 1,5 milyar, fakat 50 milyonluk Fransa'nın veto hakkı var, 1,5 milyarlık Müslüman dünyanın hiçbir hakkı yok. Bu ne biçim hak? Bu ne biçim teşkilat? Veto, yani reddetme hakkı. Düşünebiliyor musunuz? Bir kere Birleşmiş Milletler'den adalet beklemek korkunç bir cehalet olur. Çünkü kendisi zaten adaletli değil. Kendisi adaletli olmayan bir teşkilat yeryüzünde adaleti sağlayabilir mi, sağlayamaz mı? Sağlayamaz. İşte sağlayamıyor. Yeryüzünü bakın kana boyadılar. Yeryüzünde huzur namına, barış namına, insanlık namına, saadet namına, mutluluk namına hiçbir şey yok dünyada. Üretimi onlar istediği gibi ayarlıyor, tüketimi onlar istediği gibi ayarlıyor. Hatta şimdi öyle bir noktaya geldiler ki insanlara, ülkelere, bölgelere, beldelere öyle bir hakimiyet. İşte geçen hafta biliyorsunuz Kahire'de nüfus planlaması konferansı tertiplemişlerdi biliyorsunuz. %100 alemi İslam'a, Müslüman ülkelere yönelik bir toplantıydı. Şimdi karar aldılar, karar koydular, karar verdiler. Müslüman ülkeler Birleşmiş Milletler'in, daha doğrusu bu 5 daimi delegenin, üyenin, daha doğrusu hepsinin başında asrımızın firavunu olan Amerika'nın emrine göre kadınlar çocuk yapacak. Amerika ne kadar isterse o kadar çocuk yapacaksınız. Rahimlere ambargo koyuyor. Ekonomilere ambargo koyuyor. Bakın Rabbül Alemin benim diyor adam ya resmen. Bundan 20 sene evvel ben Malatya'da merkez vaiziydim. İyi hatırlıyorum, 20 sene evvel Türkiye'de haşhaş ekimi, bir diğer adı da neydi? Afyon. afyon ekimi, haşhaş derler. İlaç fabrikalarının kullandığı çok yoğun bir ham madde. Allah'ın yarattığı bir madde. Yoğun şekilde ekilirdi, biçilirdi, toplanırdı, satılırdı, dünyanın gelirini elde ederlerdi. Amerika bir karar aldı, Birleşmiş Milletler'e dayanarak, ve hemen Türkiye tamim etti, bu kararı bildirdi. 20 seneden beri bir kök afyon ekemiyorsunuz. Tarlalar ambargo koydu. Şimdi de Müslümanların kadınlarının rahimlerine ambargo koyuyor. Ben ne kadar istersem o kadar çocuk yapacaksınız diyor. Fesübhanallah. Efendiler, gide gide dünya korkunç bir zulmün, vahşetin, dehşetin, şiddetin içine sürükleniyor. Ne yapmak lazım? Müslüman milletler, Müslüman ülkeler diyelim, 60'a yakın Müslüman ülke var şu anda dünyada, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da. Bu ülkelerin bu vahşete, bu adaletsizliğe, bu zulme rıza göstermeyip Birleşmiş Milletler'den ayrılması lazım mı değil mi? Ayrılması lazım. Ayrılıp kendi teşkilatını kurması lazım. En basit iş budur. Ama nerede? Çünkü her Müslüman ülkenin başına bunu da düşünmüşler. İleride birisi çıkar da ayrılır mı ayrılır diye. Ayrılırlar giderler, teşkilat kurarlar, kuvvet olurlar diye. Bunu da düşünmüşler. Her Müslüman ülkenin bir başına bir Amerikan uydusu koymuşlar mı koymamışlar mı? Her Müslüman ülkenin başına bir Amerikan uydusu. Görüyor musun? Adamlar nasıl minareyi çalmış, kılıfını ayarlamış. Mısır'a bakıyorsun, Mısır'da Hüsnü Mübarek katıksız bir Amerikan uydusu. Amerika'da İsrailoğullarının uydusu tabii, o da ona uymuş. Peş peşe bu işler. Düşünün yani, şimdi bazı ahmak cahil Müslümanlar gökyüzünde Amerikan uydularını arıyor. Var ya hani uydular var Amerika'da, şeyde, gökyüzünde, fezada. Feza boşluğunda elektronik dünyanın yörüngesi etrafında, dışında, içinde, etrafında uydular var mı yok mu şu anda? Geçen gün işte bir tanesi de bizim namımıza yapıldı, gönderildi. TÜRKSAT, o da bir uydu. 10 sene dönüp duracak. Dön babam dön, dolap beygiri. Dünyanın etrafında yansıtacak haberleri, görüntüleri. Uydu diyorlar buna. Şu anda feza boşluğunda 3000'den fazla uydu varmış. Bunun 2900'ü Amerika'nın. Doldurmuş gökyüzünü uyduyla. Bu da kafi gelmemiş. Yeryüzündeki fukara ülkelerin başına da bir tane de yeryüzünde uydu. Bir gökte uydusu var Amerika'nın, bir de yeryüzünde uyduları var. Amerikan uyduları. İşte Haiti'de böyle bir Amerikan uydusu bir hükümet vardı. Bir general kafası kızmış. Zalim bir general. Şerefsiz bir general. O hükümeti düşürmüş. Amerikan uydusu adamı devirmiş. Askeri ihtilal yaparak idareyi ele almış. Değil. Yeryüzünde uyduları var. Pakistan'da Benazir Butto. Buz. Mübarekler. Yani siz de bir şey anlayın. Diyorlar ki söylesin içeriye girsin, cemaat de keyfini çatsın. Öyle olmamak lazım. Tamam onu sen içinden söyle. Yani niye başımı derde sokuyorsun kardeşim ya? Az mı çektik yani? Az mı mücadele edildi? Yani hepiniz biliyorsunuz çok zorlu, zahmetli, belalı yollardan geldik. Kolay değil bu işler. Şu anda en zor şey konuşmaktır. Cemaate bir gayeyi, bir davayı anlatmaktan zor mesele yoktur. Size kolay geliyor. Hiçbir sorununuz yok. Yani şu cemaatin hiçbir sorumluluğu yok. Bütün sorumluluk bende. Çıt çıktı mı 4 tane müfettiş geliyor. Soruşturma. Nereden? Diyanetten, Adalet Bakanlığından, İçişleri Bakanlığı. Size hiç soruşturma açıldı mı şimdiye kadar? Benim hakkımda 200 defa soruşturma açıldı. Size kolay geliyor. Ne hoş. Maşallah işte hoca konuştu gitti. Ama sorumluluğu var, belası var, çilesi var, derdi var, davası var, kavgası var. Bunları bilmemiz lazım. Yani size çok kolay geliyor. Su içmek kadar kolay zannediyorsunuz. Hem gökte uyduları var, hem yeryüzünde uyduları var. Uydular bunlarla yönetiyor, bunlarla sömürüyor, bunlarla borçlandırıyor. Geldi, bir heyet geliyor mesela Türkiye'ye vesaire İslam ülkelerine. Bizim diyor karar verdiğimiz şekilde, bizim tespit ettiğimiz fiyatlarla akaryakıtı satacaksınız deyip gidiyorlar. Aynı onların verdiği karara göre akaryakıt satılıyor mu satılmıyor mu? Onlar karar veriyor, sen yapamıyorsun. 1994 yılının sonuna kadar petrolün fiyatını şu fiyattan satacaksınız diyorlar. Hemen uydular da baş üstüne efendim deyip imza atıyor. Dünya bu hale gelmişti. Getirmişler yani. Bir Müslüman bunu kabul edemez. Bir Müslüman bunu içine sindiremez. Bir Müslüman buna razı olamaz. Bu davranışlara dostluk diyemez, insanlık diyemez, idare diyemez, siyaset diyemez, politika diyemez. Biz Rabbül Alemin olarak Allah'ı kabul ediyoruz. Hesap edin yani. Bakın bunun manası çok büyük. Ve günde 5 vakit namaz kılıyoruz. 5 vakit namazın içinde 40 sure var. Onu okumak nedir? Vaciptir. Okumadan namazınız olmaz. O okuduğumuz sure Sure-i Fatiha'dır. Geçen anlattım bunu. Günde 40 sefer bu sureyi Allah bize okutuyor, okutuyor, okutuyor. Günde 40 sefer. Günde 40 sefer hiçbir parçayı, yazıyı, paragrafı, ismi, cümleyi okumazsınız. Yani günde 40 sefer okuduğunuz bir şey var mı dünyada? Ama Fatiha'yı okuyorsunuz. Ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yeryüzünde ancak sana boyun eğerim, ancak yardım isterim Allah'ım. Böyle diyen millet cebinde Amerikan dolarını taşır mı taşımam mı siz söyleyin. Kararı siz verin. Ben bir şey demeyeyim. Kararı siz verin. Biz bir şey söylemeyelim. Birleşmiş Milletler'de 5 daimi üye adamlar bunu yapmışlar, yazmışlar. Siz eşitliğe aykırı bir Kıbrıs baş belası oldu, dert oldu, sıkıntı oldu. Hemen karar verseler evvela Birleşmiş Milletler'den evvel bu 5 tane çete birleşiyor. Bu 5 çete kendi arasında Kıbrıs'ı işgal etmeye karar verirse bu karar uygulamaya konur mu konmaz mı? Derhal konur. Daha niye 177 milleti topladınız? Zalim oğlu zalimler. Daha niye? Onlar da göstermelik, figüran. Ne dehşet şeyler bunlar. Müslüman zamanını tanımalısın. Hangi zamanda yaşadığını bilmelisin. Zamanını bilmeyen insan cahildir. İlmihal derler buna. İlmihal. İlmihal ne demek Türkçesi? Halimizin ilmi demek. Halimiz. İşte halimiz bu. Dünyada 5 devletin ağzına bakıyor Kıbrıs'ın işgal edilmesi. Anadolu'nun işgal edilmesi. 5 devlet. Tamam. Sen de 5 vakit namaz kılıyorsun. İyyâke na'budu, iyyâke na'budu. Nerede na'budu? Hani nerede ibadet? Kime boyun eğiyorsun? Kime teslim? Nerede na'budu? Hani nerede ibadet? Kime boyun eğiyorsun? Kime teslim oluyorsun? Kimin emrindesin, hükmündesin, kararındasın, kanunundasın? Bütün bunlar derin derin düşünülecek meseleler, mevzular. Ve arkasından tabii insan hakları bahsedilmeye başlanıyor. Şimdi mesela Haiti'yi işgal eden Amerika bir gerekçeyle işgal etti. Gerekçesi neydi siz söyleyin? Demokrasi. Bak kelime budur ya. Efendim Haiti halkına demokrasi ve barışı götürüyormuş. Aynen vallahi tabir bu. Demokrasiyi götürüyor. Yani sloganları bu. İnsan haklarını götürüyormuş. İnsan hak ve özgürlüklerini oraya götürüyormuş. O general 3000 kişiyi öldürmüşmüş. Haiti'de o general, devrilen general şimdi alaşağı ettiler. 3000 insan öldürmüş güya. Yahu 2,5 senedir Yugoslavya'da, Balkanlar'da Sırplar 300.000 Müslümanı kestiler. Orada da işgal var, orada da katliam var. Oraya niye dönüp bakmıyorsun? Kafir oğlu kafir. Oraya niye insan hakları gitmiyor? Niye yani bu çifte standart ne? Bu iki yüzlülük ne? Bu iki dinlilik ne? Bu iki şekil ne? Biliyorsunuz tam 300.000 insan öldürülmüş ki Birleşmiş Milletler'in kaydına geçmiş bu üç. Şu anda Yugoslavya'da, Bosna Hersek'te ve civarında 300.000 tane mezar var. 300.000 mezar. Ama dünyanın gözü önünde kimse gık demedi, çıt çıkartmadı. Zulümse bu da zulüm. İşgalse bu da işgal. Biliyorsunuz. Bu Birleşmiş Milletler orada bunu yapıyor da burada niye bunu yapmıyor? Şu dünya Müslümanları nasıl uyanmaz bilmiyorum ki. Nasıl anlamaz, nasıl uyanmaz? Nasıl infilak etmez, nasıl inkılap etmez, nasıl değişmez bu Müslümanlar? Demokrasi götürüyormuş. 30 seneden beri, 40 seneden beri Suudi Arabistan'da demokrasi mi var, krallık mı var? Siz söyleyin. Krallık olan yerde demokrasi olur mu? Peki oraya niye demokrasiyi götürmüyor? Oradaki adam kendisine uymuş. Uydu. Uydum Amerika'ya demiş. Daha niçin? Amerika'nın derdi demokrasi değil ki. İnsan hakları değil ki. Menfaatine uygun bir çark dönüyorsa mesele bitmiştir. Ne insanlığı ya? Kuveyt emiri. Şimdi Kuveyt'te siz söyleyin demokrasi var mı? Bir şeyh orayı der, bir emir. Ağzından çıkan kanun oluyor. Kuveyt emiri, Katar emiri, Abu Dhabi emiri, Birleşik Araplar emiri. Emir yani. Bunlarda demokrasi yok. Hiç oralara bir şey diyor mu Amerika? Hiç ses çıkartmıyor. Onlar uymuş Amerika'ya. Tıpış tıpış gidiyor. Neye karışsın onlara? Demek maksat demokrasi mi değil mi? Siz söyleyin. Değil, değil. Menfaati olan yere bakıyor, olmayan yere bakmıyor. Bunu nasıl anlamaz dünya Müslümanları? Bunu nasıl anlamaz dünya Müslümanları? Benim vallahi hiç az kalıyor, aklımı kaybedeceğim yani. Eğer alemi İslam devam edecekse, Müslüman olmaya, Müslüman kalmaya azmetmiş, irade etmişse, bu çarkın içinden çıkması lazım. Bu çarkın, bu fasit dairenin, bu müthiş belanın içinden çıkması lazım. Evvela bunu kalbimizde, gönlümüzde, ruh dünyamızda yaşamamız lazım. Ama ne aksine, bakın senelerdir sessiz sessiz adeta Türkiye'deki Müslümanlar dolarlaşıyoruz. Dolarlaşıyoruz. Bir Fransız gavuru bir kitap yazmış. Kitabın adı da Fransızca Le Dolarizasyon. Le Dolarizasyon diyor kitabın adı. Yani dolarlaşma. Milletler dolarlaşıyor. Alım satım Türkiye'de dolarlaştı. Emlak alımı, emval alımı, arsa alımı, eşya alımı dolarlaştı mı, dolarlaşmadı mı? Dolarlaştı. Yakın hacca gitmek gelmek, Beytullah'a gidiş geliş dolarlaştı mı, dolarlaşmadı mı? Yakında zekatını da dolarlar. Zekat, dolarla zekat vereceksiniz. Vay Müslümanlar, vay Müslümanlar, vay Müslümanlar. Efendiler, yeryüzünde, gökyüzünde hakimiyet Allah'ındır. Ne diyoruz? Lillahi mülkü semavati vel ard. Hepiniz biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Ne demek? Lillahi mülkü semavati vel ard. Ne demek? Göklerin de mülkiyeti Allah'ındır. Yeryüzünün de, siz söyleyin, Allah'ındır. Sınırlayamazsınız. Şuraya kadar Allah hakim olsun, ondan sonra biz hakim olalım diyemezsiniz. İnsanın böyle bir şey söylemeye hakkı yok. Efendim, Allah şuraya kadar hakim olsun, biz de ondan sonra hakim olalım. Mümkün değil. Biz mutlak hakim değil, mutlak mahkumuz. Yeryüzünde değişmeyen bir kanun var. Kimse bunu değiştiremedi. Hani şimdi değişim, değişim, değişim deyip duruyorlar ya, değişim. Bugünlerde bu kelime çok kullanılıyor mu, kullanmıyor mu? Değişim. Allah nasip ederse haftaya da bu konuyu gündeme getireyim diyorum. Ne demek bu değişim? Efendim, değişelim, değişelim, değişelim. Neyi değiştireceksin? Neyle değişeceksin? Değişmekten maksadın ne? Değişim kelimesi. Yeryüzünde hiç kimsenin değiştiremediği bugüne kadar, kıyamete kadar da değiştiremeyecek olan bir kanun-ı ilahi var. Nedir? Ölüm, ölüm. Ölüm. Adına Kur'an-ı Kerim el-mevtü diyor. Ölüm. Bu kanunu kimse değiştirmeye cesaret edebilir mi, edemez mi? Edemez. Niye? Küllü nefsin zaikatül mevt. Sümme ileyna turcaun. Küllü nefsin, her bir canlı insan zaikatül mevt, ölüme mahkumdur diyor mu, demiyor mu Cenab-ı Hak? Diyor. Bak, değiştiremezsiniz. Değişmezlik budur. Neyi değiştiriyorsun? Neyi değiştiriyorsun sen bakayım? Şimdi bir takım sefil şarkıcılar, çalgıcılar, şantözler, dansözler çıktı. Burnunu değiştiriyor, gözünü değiştiriyor, kirpiğini değiştiriyor, yanağını değiştiriyor, dudağını değiştiriyor. Ama ihtiyarlayıp ölmeyi değiştirebiliyor mu? Siz söyleyin. Neyi değiştiriyorsunuz ya? Ey sefil oğlu sefiller, neyi değiştiriyorsunuz? Ne anlıyorsunuz değişiklikten, değişimden? Yavurcası transformasyonmuş. Transformasyon, değişim, değişim, değişim. Nereye değişiyorsun? Yediğin yemeklerden sonra, 2 saat sonra tuvalete çıkmasan patlayacaksın. Neyi değiştireceksin yani? Sen tuvalete mahkumsun. Ölüme mahkumsun. Yaşlanmaya mahkumsun. Neyi değiştirsen, kimi değiştiriyorsun ya? وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın koyduğu kanunları kimse değiştiremez diyor ama. Neyi değiştiriyorsun? Onun için bakınız, Kur'an-ı Kerim'in başında Sure-i Fatiha, çok cali bir dikkat bir sure. Günde 40 sefer Allah bize bunu okutuyor. Günde 40 sefer okutuyor. Ama namaz kılanlar için söylüyorum. Bakın, namaz kılmayanların Kur'an'la da bir alakası kalmıyor. Allah korusun, ne kötü bir şey. Namaz kılanlar günde 40 sefer Fatiha'yı, Kur'an-ı Kerim'i okumuş oluyor mu, olmuyor mu? Bak, oluyor. Kılmayanlar, onunla da bir alakası kalmıyor. Namaz deyip geçmeyin. Çok mühim bir hadise. Günde 40 sefer Fatiha'yı okuyoruz ve ihdine sıratel müstakim diyoruz. Daha evvel İyyâke na'budu, ancak sana boyun eğeriz diyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'in en son suresi hangisidir? Kul e'ûzu bi rabbin nas. Bak manası, yani Fatiha suresi ile kul e'ûzu arasında muazzam münasebet var. Bağlantı var. En son sureyi okurken ne diyoruz? Kul, söyle Habibim, müminlere, Müslümanlara söyle. Yani tebliğatını Allah'tan aldığını söyleyecek. Allah'ın tebliğatı şu: Eûzu bi Rabbin nas. Ne demek? Ben bütün insanların Rabbine sığınırım. Görüyor musunuz? En son sure bunu söylüyor. Kul eûzu bi Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. İnsanların ilahına sığınırım. Amerika'nın silahına sığınırım değil. Görüyor musunuz Müslümanlar? Hani Kur'an nerede, Müslüman nerede? En son sure. Kul eûzu bi Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. İnsanların Rabbına, insanların sahibine, malikine, melikine ve insanların ilahına sığınırım. Ondan sonra gidip dolara sığınıyorsun. Mafyaya sığınıyorsun. Yeraltı canavarlarına sığınıyorsun. Kur'an nerede, Müslüman nerede? Bana bunu göstersinler. Kur'an neyi teklif ediyor? Müslüman neyi tatbik ediyor? Dilimiz başka yerde, gönlümüz başka yerde. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. İçinde bulunduğumuz hali bilmemiz lazım. Bütün müminlere farzdır. Bakın, talebül ilmi farida. Ala kulli müslimin ve muslime. Talebül ilim, yani ilmi halini bilmek. Bugün dünyada Müslüman ne? Cenab-ı Hak ilmi halimizi Kur'an'a muvafık eylesin. Ezan okundu, uzatmayayım çünkü işçi kardeşlerimiz, talebe yavrularımız ve daha birçok zaruret içinde olan kardeşlerimiz var, sıkıntıya düşürüyor. Aslında biz onları sıkıntıya düşürüyor değiliz. Sistem hepimizi sıkıntıya düşürüyor. Bir Hristiyanların pazar günü elde ettikleri rahatlığı biz cuma günü elde edememişiz. Yahudi cemaatinin cumartesi günü elde ettiği rahatlığı elde edebilmiş miyiz? Edememişiz. Bizden kaynaklanmıyor ama %98'i Müslüman olan bir ülke, yani %98'i Müslüman oluyor ama cuma namazını rahat rahat kılma hakkını alamıyor. Ben buna şaşıyorum. Ben buna şaşıyorum. Allah-u Teala netice-i İslamiye'yi, İslami hayatı, İslami şuuru, İslami düzeni, nizamı cümlemizde ve üzerimizde yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Haftaya buluşmak üzere. Yalnız kadınlara vaazımız vardı. Etmeye başladım. Biliyorsun Kur'an-ı Kerim'de 114 sureden bir tanesinin adı Suretün Nisa. Yani kadınlar suresi. Bu sureyi bir anlatayım bakayım ne var bu surede. Bu sureyi okumadan gelenlerin nikahlarını kıymamak lazım. Çünkü Allah'ın bu konuda haklarını kimse bilmiyor. Suretün Nisa, kadınlar suresi. Bu sureyi tefsire başladık. Dün dersimizi yaptık ve devam edeceğiz. Vakti, zamanı, zemini, etrafı, evi, durumu müsait olanlar haberi olsun ve katılım ona göre ayarlansın. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Rıza ve rahmetinden ayırmasın. Alemi İslam'ın toplaşmasını, bütünleşmesini, birleşmesini nasip eylesin. Alemi İslam'a belalar, tuzaklar, hileler hazırlayanlara Rabbim fırsat vermesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.